ื่อสัตย์มันกตัญญูรู้วินัยสิ่งสำคัญอบายมุขทุกวันต้องหนีไกลท่านอาจารย์สอนสั่งจงจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติไม่ขาดสายข้าทำดีได้ทุกวันไม่ท้อไรคนทั้งหลายจะรักเราเพราะเราถ้าทำดีได้ทุกวันไม่กลัวคนทั้งหลายจะรักเราเพราะเราดีI'm not afraid.